N y'a la sebagaya tɛ tɛ ka kafo muru ta bila ma lura n tɛ halakira ala ko y'a fɔ ten ni ala sebagaya tɛ tɛ ka kafo muru ta bila ma lura n tɛ halakira n y'a la sebagaya tɛ tɛ ka kafo gardien min tɛ bɛ n fɛ lura n tɛ halakira kana fɔ ka ala to yen ban ka gardien tɔgɔ kiri ka sɔrɔ ka ala tɔgɔ kiri kana wuru tɔgɔ kiri ka sɔrɔ ka ala tɔgɔ kiri kana e gardien tɔgɔ kiri ka sɔrɔ ka ala tɔgɔ kiri n'o tɛ n ma fɔ a ye ko ka wuru bila lura haramu la sinamari ma o fari ye ala wuru bila ka wuru jogo di. Ara jogo da wura ne famna ni mo kina lura ka fota la duga na e lay kale la matalakaru kana wuru dole bla lura ifo ba bi atoke arte kingi kale la matalakaru ke do jana ma kono na kale la matalakaru ko koro mo ju wala be ye kale la matalakaru mo ju da tudu arjana kono na kale la matalakaru ala tirako ay kana dorami naam maraba dorami baga naam asiruha malun naam mohammi dorob bisi bisi ka ke buteli raw jate ale dangara jate wa muta asiruha naam abisi bisi moko abisi bisi fe naam e ke buteli minara mio e ke fie minara mio e ke dunde minara mio o dunde tuku dangara wa saribuha mi yara ya kwadara ka mio o dangara kalila ma tazakaruna kalila ma tazakaruna kalila ma tazakaruna wa haminuha doro doni baga cemi ye doro doni amutu ka konono cemi ye doro ta a mombiri konono a dangara cemi ye slama cemi ka mombiri sa aka mombiri sa ale mombiri ti ci do ale ke fo doro ta voyage ale slama cemi dangara aka saido janna marale ala kote kalela mata zakaruna ala miya nyana maka taka fo nyoma ni kalela mata zakaruna kalela mata zakaruna dorai nyu kata jigi tiemi ma lura o wolu dangara awo mere kalela mata zakaruna zakaruna kalela mata zakaruna kata sigi lura o sira ma dem mi ye veri taka si ka doro bibi ka doro yelma yelma maka kera o a dangara ولا تتبعوا من دوني أولياء قال لا ما تذكروا شو بتقولوا كنا يلا ما يلا ما كبر إذا كنا قال لا ما تذكروا إللي بفرق من كي دول في على دور الميل اللي دور سيرفي إلا بلا بين عمي ده دعارة قال لا ما تذكروا تذكرونا قال لا ما تذكروا نيكو فيو دي دور يلا ما كادي ما كويت إتنا كي كان في أشيتو نيو قال لا ما تذكروا قال لنا كي دي ما قال لا ما تذكروا ني بس لما بري ني بمؤمن يا أشيتو نيو قال لا ما تذكروا قال لنا كي قرا دي ما قال لا ما تذكروا أكوني ما مبري بور دور رنتي سرافيو أشيتو نيو قال لا ما تذكروا قال لنا كي دي ما قال لا kono bara kono ti doro fiere kono de domunike kale la mata zakaru kono ti seneka kono nyon domu kale la mata zakaru aya de unu baro kale la mata zakaru kwa ta fiile doro yara kale la mata zakaru ele be salama le de salama bere bere le be ala sala ele fami fiere doro le fiere e doro le fiere i dangara i ka le fiere warta ka hejike ala ti a nyimi angolo poeta waman sa kali yumin waman sa kali yakin ina tadina lilalimina nara naam wa akil samaniha ele ta fiere de are ta fiere kana songoli di ma ya de tu dangara lilalimina nara ele ta mi de ya songoli domu dangara ele yerti asa moye ni mo do signal kana digi me ko bor ma ko tan no na ci mi ta ko do lu mi do sa ka dia ma idangara qalila ma tadhakaru wallahi tadhakaruna qalila ma tadhakaru tadhakaruna qalila ma tadhakaru tramar ar ci te ju yara qalila ma tadhakaru ele le ko te wuru ni wuru so go fere ku qalila ma tadhakaru ele le ko te le do ni so go fere ku qalila ma tadhakaru eti parko do parko so go fere ku qalila ma tadhakaru ata si do yara qalila ma tadhakaru wala la ka fare de tugo kam min qaryatin dug do sia yara alagina nyala ka halage ke ale dugura ajaba suna nyala jangara ka ke ale dugura waati jumana baya tan nyar ke to li hala nyar ba sura sun no baani e awu mukayiru wala bar ba tere ko sun no baani e awu mukayiru ala ko dugu tayara gona kanu akare halagi ni jangara e samina ala la sura ka dugu biye sa mo do ma wuri kel ne ka yere nyen ma aka biye sa wo dugu katema wul ko aka halu bilar kana asibia ye ni ayatu biye ta sura arkira ta la horma ko ta kartu fara batole qalila ma tadhakaru fara batole qalila ma tadhakaru wallahi wala tasrika dawaya qalila ma tadhakaru do danga nyuma singo foye ele hakela le nadi ni ma cheka le patron ni fa fiew ndi to sura ka domo kono ma cheka le patron fa o akatu do do ma go yoko kapa ala côté liman ñale taka batira ala ci gora dima ni de ko fiou to arale ina be jannamara naam kam min qaryatin alakina aja basuna ya au mukayirun ala baka mo sama lagi kartu sura jangara ka jigar ka sura ka arbi halagi ala kana halagi sura ni ko ma do le bandara sa saw te dana mo ni ay ina ka ñalo ka go sana kone na foro ka soro ko kone na me kana soro ka ba ra heji ke ka ba wala ba ke ayya rabo pale na foro sanu yara yala le ko ma tiano wa fanyalo kalila mata zakaru zakaruna kalila mata zakaru zakaruna kalila mata zakaru abagara da wa omu idita umba tuna ilangalo inabuna zalimina ilangalo inakuna zalimi ilangalo inakuna zalimi alana alana urusina ilen almusali walana alana almusali bilmi gaibi wama kuna gaibi wama kuna gaibi nam nam arwa kan ni ngaru mi kada kuma yenya kina nam modor kaniala janga nyala soso ngar jangara sura ka dor jangara artir koros no wati nam gogo so chomo wati kamala sura tamna midi sira wati asura abuna nam abafila fila fila tenga kimini dem sen ti ajeti modor ti ajeti ati modara ya ati ala darala ya so nala de maso modti aso ali to ati kan kimini kana fa jalen do gogo awu mukailu wallahi narbatere koros no Aumukailu Samina Samia kan kile terabuna o kile terabana le Samina inak Allahu Akbar Samina kan kile terabuna o kile terabana to iyara ya ajati iyara ini Bata Aumukailu Bata Aumukailu Bata Aumukailu Narba kan ni ngar mi kata Naam ika masara le dafura ni nam ha kunna furu ka soro ku kunna nam ika na taka hejo ke ka bawo ai alaka amina imadu ma har ka fo ko alhaji muhammadu jati ika kire ba to me ko alhaji muhammadu aluna le kire alhaji luna che ibora goni ka taka do ma ara ka si dun beti larbu kana rafo hijadu le beti so lo ndaru man kana rafo ul ma baladia baladia ko dugu tigiri o tamsi ma arafa ta sikana ko mere dugulenu alo talebe duguye man kana kiri baladia eti ti do e ma arafa ma ko aliaji eti muso do e ma arafa ma ko haja fon ven ka bogbu na ka bogbu to ka bo dunya fon fan ka tagade arafa elima haju arafa elima hajata otuma nara kini yara marsa kan lefire kata hijike kane yara marsa gona kan muso kata bakwa kata mor deunta kata bla bija ya la hawla wala quwwata eh gona kan muso rina sikasini kaina mukailu anna sikasini kailuna awwa mukailu kailuna awwa mukailu kala mna gona kan muso haja muso babaru nyuma mamanu ari soka do bakwa bulonai bago bara kata mor donuta kata mor da kata horon don fire ka heji kanaye ka ko barsa ka bilal lo ka qual alur kan do jannam na fara sale nar nar ko artu artu do jannam na fara ala dar al kanata allah mukayil allah mukayil kama kana dawa hum arta fa baka maka fe noye idi dawum basuna mana mina nela jangara digra le tieju ke bagan kana ila kadu par kelengele mbia ka fole ina kuna jwalini aka yero kun bono ina kuna jwalini aka moga doni fiere ina kuna jwalini kaheti kana ye ina kuna jwalini aka moga doni fiere ina kuna jwalini aka wulta kam bilare pa ina kuna jwalini aka moga doni fiere ina kuna jwalini aka wulta kam bitir kabla werera ina kuna jwalini aka mor donu fiere ina kuna jwalini aka yere bono ina kuna jwalini ale horon fiere ke baru ati horon fiere dabla kago vere horon fiere le wajmay kata mor donu kata di abidjan dasi wafla ka wakel ndi dema ile wakel ntan ay kache me woro di dema ele wakel ni chem nanta eh na ehe ji mna na juke utana o mai am tanya juke kago vere fama ka na da wa hum wallahi nyar ka na le mogor mna ka ma la ra fama ka na da wa hum ale mogor ta fa ba ka ma ka fa no ye ile da hum ba tuna tumana mina ni anjala yir kana jig arkan ko aya arni mina ila kalu musoro to kya fole ina kuna jwalimi aka yere bonde ina kuna jwalimi jangati manya anka ke ina kuna jwalimi aka yere bonde ina kuna jwalimi ande alaja abdurazaku tikafanyi ina kuna jwalimi apo abena noru ne ne ina kuna jwalimi ande atamatika afanyo ina kuna jwalimi apo abena noru ne ne ina kuna jwalimina ande amadu ka afanyo ina kuna jwalimina apo atibena noru ne ne ina kuna jwalimina ande laji swabu ka afanyo ina kuna jwalimina apo abena noru dogoya ina kuna jwalimina ande murumza ka afanyo ina kuna jwalimina apo abena noru dogoya ina kuna jwalimina ande murkwe ka afanyo ina kuna jwalimina apo abena noru fienya ina kuna jwalimina ande abu ka afanyo ina kuna jwalimi angbar bena nuru pienya ina kuna jwalimi ande isaka ka afanyo ina kuna jwalimi angbar bena nuru dogoya ina kuna jwalimi ayera wurde lai baba ka afanyi ina kuna jwalimi sanga mur ka afanyi dugin kononoya ina kuna jwalimi alaji mumun ka afanyi dugin kononoya ina kuna jwalimi alaji tijan ka afanyi dugin kononoya ina kuna jwalimi bona kan badona salama yara kuraye ina kuna jwalimi bona kan badona salama yara kuraye ina kuna jwalimi bor ka la bile salama ya bena na kuraye ina kuna jwalimi arka yere bono ina kuna jwalimi arka yere bono ina kuna jwalimi walu wajinu sumani de o yo meide alana jalana wallahi ngana mora zak nyala nyina nyilingar ka bere bere alaji na owa nyina legwiru nyilinga urutila ile wallahi ya alako wallahi nyina nyilingar ka bere bere alaji na nyina gona limamiru nyilinga narka bere bere o aladina nina guru waru nyininga ulila ilem alako nyina nyininga narka bere bere o aladina nyina malaka masaru nyininga urusilaile ala ko nyina nyininga ka bere bere o aladina nyina bobo chomogoru nyininga urusilaile ala ko nyina nyininga ka bere bere o aladina nyina sukula chomogoru nyininga urusilaile ala ko nyina nyininga ka bere bere o aladina nyina biamo chomogoru nyininga urusilaile ala ko nyina nyininga ka bere bere o aladina nyina namsura chomogoru nyininga urusilaile ala ko nyina nyininga ka bere bere o aladina nyina hengwa chomogoru nyininga urusilaile ala ko wallahi nyina nyininga ka bere bere o aladina nyina kajira chomogoru nyininga urusilaile ala ko wallahi nyina nyininga ka bere bere o aladina nyina sirife chomogoru nyininga urusilaile nyina bona sigi baro nyininga urusilaile ala ko kama la kase ina kabla mogo biye nyininga wallahi marhaba arbor abdurnyana arka chemi ke ni ala ko ar wol kewa wala ba makar mogo buarawa makira mogo buarawa kago kwa ala nazalana al mursalina hina limam so kar mogo che nyininga wala nazalana al mursalina ninga nan mam sura kan nyininga ka banyar kar mogo che tu nyininga wala nazalana al mursalina ile le kasra de mogon mo kwara horon fiere wala nazalana al mursalina hina kamara kar mogo ro nyininga wala nazalana al mursalina hina maragari kar mogo ro nyininga wala nazalana al mursalina wallahi hina ligwi karamogoru nyininga wala nazalana al mursalina wallahi ina watara karamogoru nyininga wala nazalana al mursalina wallahi ina karjularu karamogoru nyininga wala nazalana al mursalina amora andun nyara nyon konso nyon tianso nyon jamfanti nyaso nyon halagso nyon nyanyini so nyon tianso amora rambati gi nyatele sisa wala nazalana wallahi nina la karka bere bere alehmu ale du mor kelengelen biema bi elimin nar ke walon bi elonie wa ma kunna gaibi wallahi ya tam nar be ci jaga kelen nyala ti ben yo wa ma kunna gaibi tam nar be halagi kura nyala ti ben ni wa ma kunna gaibi ado ma ken nyala duguma wa ma kunna gaibi nina kala moro nyina wa ma kunna gaibi wobe dorata akitie wobe jama kuru kelen nani aflana akuli walidehi wurba fla kutaba naam wurba fla kutaba ala ko tira fo imantorie wurba fla kutaba a cika dunyana mi ka dia allaban be manda man nya bia wurba fla kutara allaban be janna mi manda ma nya da wurba fla kutara ko ko bare asani jamakuru mi sawana ala tuna ko to arma ayar jana haram yaka bu arma dayusu wala si ayan babu dayusu ne ka ta kar mo wa kelen lo naam ne ka ta kar mo wa kelen soro naam da yusur ko na kar mo wa kelen naam kara ile li adi tie ile kar mo tie ile serba ba misir na yesigi ile gusin ko no ya tie de bo dugu ko no imi dem so diama amata mo do ta kan dem so darife wuli ala ka so ile ka hejike wuli ala ka so ati watar misira ni tei ina lo inyana li gusin na ya ki dem so burum na katana itu ko ma dara e ki yara bom wayo anda yo so ki sari ala tanyi ni wala ki da yusu tiri afonti na mo yusu la ya do ala anda yo so la ya do ala che bala ko mi wuri ka che do ya be gbana musu ko so mi be an musu tie ima dollar ki dadi ala ko to dar jamana la ya do ala janata la ya do ala janata la ya do ala janata anga monen no kafar ka to kunya cirdu kedo ala jati a ciri ay mo do man cir kala bo anda yo so la ya do ala janata anda yo so la ya do ala janata na yoru ay mi foire mba yoru ay mi foire ala mi foire a ciira mi foire korna be wol farareta janne mo do kana do ilura e serba e ken ko imanya siya lo eh paramba ambe kolon so sigi mina bi kolon so sigi wallahi salama celu rek do ka la hawla ka siya nyon gora jetti salama celu rek jamana lo jamana lo ko jamana o make jamana bay selama tie sigine be wallahi tie mi ka denguru ademu sofe selama tewe adebe lura wo be lu lura wo man nya nyina le lura al ser wala to nyini aka jibi ka ke se dara la ti serimna adayo aka jibi ka ke se dara la ti serimna adayo so la ya do la nya na adayo Ola artin magone ara ara wor kaal bla bijay aka woro mu fen fewa aka woro mu fen ele nay wor ko jaka to jaka taw de nyu kana sigi la hawla wala quwata ko dem bla lura ke mu nyina nay awu bara adayusu la ya dolo al janata adayusu la ya dolo al janata la ya dolo e kana be ko yo luku ko boka foka de se ko ko nunu nyamina anyam ne yere nyana way ko de sida Mm. Dama ala ko maleta. Kele ngelen bi am na la. Ala do lu al janata. Kar mo le yar yar kuntu bona inshallah inshallah. Ala do lu al janata. Inshallah inshallah o kera ka bele ta da di ka sigi. Ala do lu al janata. Bi su wara e ne fel fio fio fio. Ala do lu al janata. Asen tanjen tie kana duma. La ya diolu aljanata. Ni ko soro ko duma kabele tagala kanene kere. La ya diolu aljanata. Dayo. La ya diolu aljanata. Ba se kan maga. Ah. O ka si aman kuna de ka tiya. Bago. Digitige ko so. Digitige jugo ko so. Bago. Mi ala ra ko ay kar mo che ko inshallah en nabi. Ah. Ya mo musa en nabi. Mo musa en nabi. Adu aler do kater la mna misirata. Oyo. Alelo. Alelo watara misirata. Akalam na ko asara kar mo cheva ko biwo bi kelen wo inshallah wena andayo ba ko ni ni sen ken mo ka as la hawla wala quwwata andayo so la ya dulu aljanata andayo so la ya dulu aljanata nar kana le mo on na karabita kya do janama ayafo inna kunna zalimina anka an yarakum ban inna kunna zalimina anka an yarakum ban Ina kunna zalimi Bakonin sen kan ka ta masu na wasu na Ina kunna zalimi Jagali se Ina kunna zalimi Kamo jete kamo ya lo Ina kunna zalimi Ala le ke kan wole ko sa ki e man ya Ina kunna zalimi Ala ka arjana le yere wole ko sa man ne fa le sura Ina kunna zalimi Ene ko kamo jete ke lo Ina kunna zalimi mele ka dawata ka sawir ka kadama sunguru takara so amata ka so la mo ko fla yester ka tere mo ko fla ko o sawari juru sara ka go fere owa o sawari kelmi ka ketan mo do ta yini ko saka di mo do ma amaka frustraye alla ko ser mo ko fla ka ser binani ka sor ko rap e repare e sor ka do anora ka go elena sie ko ke ir tia du galo we kanyi masi ebe barra wolra abele pronal tu tawa jo e pronal sewa da corona media kan da ngar mo e wol sewa tu ka do wuru kana ka corona sewa ka kel lo ma ni wuru ya tu nyo mo ya ko so ka corona sewa ka kel lo ma ka ka sugura wuru ya tu ilan ka lo ina hu al da bien ala ko bana biera ilan ka lo ina hu ilan ka lo ina hu na bale فالوجن سمني داو يوم الدين ينغر لارا الحق جان سمني جرجتي فماني ما معلمو